Po zażartej bitwie z Gohanem Majin Buu wysadził się w powietrze. Jak dobrze, że udało ci się uciec, Dende. Jednakże wkrótce po spotkaniu z Dende, Buu ponownie zaatakował. Okej, pokaż mi swoje postępy. Podstęp Boom. Gotenks zaabsorbowany. Dlaczego wszystkich pozabijałeś? Obiecałeś mi, prawda? Że już nikogo nie zabijesz. Boom. Nie wiesz, kim jestem? To nie ma sensu. To już nie jest ten sam Buu, co wcześniej. Spójrz, to ten słodki mały piesek, którego uratowałeś. Widzisz, jaki stał się radosny? Mówiłem ci, to nie ma sensu. Przestań, bo jeszcze wejdziesz w pole bitwy. Co on ode mnie chce? Szlak. Dziwne. Nie wyczuwam, żeby cokolwiek się w nim zmieniło. Co z nim jest? Co on sobie myśli? Blefuje. A skończy to się kolejnym podwinięciem ogona i ucieczką, gdzie pieprz rośnie. Hej, gówniarze. Dawajcie na ring. Chcę z wami walczyć. Co? Chyba ci się coś pomyliło. To ja jestem twoim przeciwnikiem. Najpierw wyrównam rachunki z Bachorami. Tobą zajmę się później. Czemu? Po co tak kombinować? Chciałeś mnie pokonać, prawda? O co chodzi, Bachory? Boicie się ze mną walczyć? Co się stało z tym waszym wcześniejszym zapałem? Że co? Że my się niby cykamy? Chyba tego nie kapujesz, baranie. Gdybyśmy się nie odmienili, tamta walka zakończyłaby się naszym całkowitym zwycięstwem. Nie byłbym taki pewien. Wyglądaliście na nieźle wystrachanych. Coś powiedział? Mówi, że byliśmy wystrachani. Przegiął pałę. Dokopmy mu. Tym razem już po nim, Trunks. Ma się rozumieć. Mamy tutaj spokojnie stać, podczas gdy ten śmieć nas obraża. Zaczekajcie, jest w tym coś dziwnego. Nie czujecie tego? Dlaczego? Chyba za dużo pan kombinuje, pani Piccolo. Jaką strategię mógłby opracować taki idioto jak on? Właśnie. Hej. No dobra. Minęła kupa czasu. Możemy dokonać fuzji. Nie róbcie tego. Uspokójcie się i obserwujcie walkę. Zamierzam go pokonać. Chyba żartujesz. Nie możemy po prostu siedzieć cicho po takiej obrazie. Braciszku, nawet nie wiesz, jak silni się stajemy po dokonaniu fuzji. Zaraz ci zaprezentujemy. Więc daj nam trochę czasu. Tak jest. Zrób to. Tę całą fuzję. Dobra, lecimy, Goten. Tak. Tym razem od razu zaczniemy jako Super Gotenks. Fu. Fu. Zja. A. Więc to jest fuzja. Wejście ponurego żniwiarza sprawiedliwości, Super Gotenksa. Niesamowite. Dwóch gości stało się jednym gościem. Przecież to niemożliwe. Tak jest. Dodając moc tych bachorów i umysł tego Piccolo. Czy to nie sztuczka? Co to ma być w takim momencie? Głodny jesteś? A odczep się, umieram z głodu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Co wy na to, żeby mu teraz dokopać? W końcu to ja jestem tym, którego wyznaczył. Ale... zrobienie z niego miazgi nie będzie żadnym problemem. Niech będzie. Ale nie opuszczaj gardy. Siebie. Ty, durniu, gdzie ty się wybierasz? Natychmiast wracaj. Czekaj, gdzie ty lecisz? Zaczekaj. Nadchodzi. Co? Co to ma być? Panie Piccolo. Ty, draniu, co żeś zrobił? Jesteś mój. Niech to wszystko szlak. Cholera. Więc to o to mu chodziło. Bierz go, Gohan. Teraz. Czy to znaczy... Co to było? Co tu się stało? Piccolo i Super Gotenks zostali zaabsorbowani przez Buu. On może zrobić coś takiego? Co ty myślisz, Gohanku? Mój plan zakończył się całkowitym sukcesem. Spójrz, przewspaniale, nieprawdaż? To właśnie ten moment, jedyny w dziejach, narodziny najpotężniejszego z Majinów. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. To była brudna sztuczka, paskudo. Jak mogłeś pochłonąć tych dwóch? To twoja wina. Śmiałeś być silniejszym ode mnie, a to ja powinienem być absolutnie najsilniejszym. Już od czasu, kiedy wyczułem twoją energię daleko stąd, zacząłem myśleć o tej strategii. Być może był ktoś silniejszy niż ja. Zatem zacząłem myśleć o wchłonięciu Super Gotenksa, czy jak tam się te bachory nazywały. A po pojawieniu się nie wiadomo jak silnego wojownika, moja pozycja najsilniejszego we wszechświecie byłaby zagrożona. Jednakże moc tych gówniarzy okazała się być ograniczona czasowo. Tak oni sami stwierdzili. Ogarnij się. W końcu mogę pozostać tak niesamowicie potężny jeszcze tylko chwilę. A odzyskanie tej formy zajmie mi kolejną godzinę. Gdyby mieli się odmienić zaraz po wchłonięciu, nic by mi to nie dało. Zatem czekałem na okazję. Najwidoczniej danie im godziny czasu było wystarczające, żeby stali się znów Super Gotenksem. I dlatego też zniknąłem na dokładnie tyle. Więc to o to chodziło. Ale skoro stoisz tu i paplasz, twoja tempota pozostała bez zmian. Zamiast kombinować i wchłaniać ludzi, próbując stać się materiałem pierwszej klasy, o wiele prostsze byłoby po prostu zaobserwowanie mnie. Chyba nic nie rozumiesz. A co mi po byciu najsilniejszym, kiedy nie mam już z kim walczyć? Poprzedni Majin Buu obiecał ci, że zrobi z tobą porządek, prawda? To właśnie mój główny cel. Rozumiem, przekonałeś mnie. A teraz? Wybacz, ale zakończę tę walkę szybko. A to z powodu ograniczonego czasu. Transformacji Super Gotenksa. Cóż za spryt i determinacja. Chyba pochłonięcie również Piccolo było słusznym wyborem. Zamierzam cię zabić. To pewne. Zanim to zrobisz, to ja ciebie zabiję. Yeah! Zielonoskóry Boże? Byłeś w stanie to dostrzec? To? Masz na myśli walkę? Zatem oni walczyli? Żeby być w stanie ujrzeć takie szybkie ruchy, trzeba chyba być Bogiem, więc naprawdę nim jesteś. Tak, pozwolono mi pełnić tę funkcję przez jakiś czas. Wybacz, że wcześniej się nie przedstawiłem, ale jestem mistrzem świata w sztukach walki. Panem Szatanem. Miło cię poznać. Mnie również. Chyba wciąż nie dajesz z siebie wszystkiego. Może najpierw chcesz mnie przetestować? Tego by się spodziewał Piccolo. Przejrzałeś mnie, co? To będzie ciężkie. W takim razie czas przystąpić do akcji. No chodź. Więc co dalej? Gohan, za tobą. Co to oznacza? Po tak znacznym wzroście mocy Gohan tak zdecydowanie przegrywa. Gohan. Gohan. To była technika Piccolo, racja. Makanko Sappo, czyż nie? Ale jej siła była o wiele większa. To zupełnie inna liga. Zgodzisz się? Zdobyłem tę najpotężniejszą we wszechświecie moc. W celu zabicia cię. To ma być. Z twarzy Buu wyszedł kolejny Buu. Jak to możliwe? Nie wiem, co powiedzieć. Co to ma być? Giń. Nie rób tego, Gohan. Nie dotykaj tego. Wow. Dzięki, Gohana zniknęła. Niemożliwe. Zostałeś pokonany, Gohan? To niedobrze? Panie Boże, daj mi życie, przynajmniej życie po śmierci. Jeszcze nie umarłem. Przeżyliśmy. Bi zniknął. O co chodzi? Próbujesz kupić czas, ukrywając się i jednocześnie wyciszając ki. Co oznacza, że chociaż zorientowałeś się w jednym, że nie masz szans stawić mi czoła. Pochłonięcie Piccolo i Super Gotenksa dało Majin Buu nową siłę. Jaki będzie wynik walki Gohana z najsilniejszym i najbardziej złym z dotychczasowych wrogów? To ja, Goku. Nie mogę uwierzyć, że Gohan, który stał się tak silny, nic nie może poradzić w walce z Buu. Jak tak dalej pójdzie, zostanie z niego miazga. Tego nie wzięliśmy pod uwagę, więc zostałeś tylko ty, Goku. Następnym razem Dragon Ball Kai. Szlachetna oferta wielkiego Kaiosina. Son Goku powraca do życia. Tata został ożywiony w zamian za życie wielkiego Kaiosina.